अब दिल लगता कहीं ना तेरे बिना, अब दिल लगता कहीं ना तेरे बिना, मुश्किल होगा जीना तेरे बिना। आ मिलके वादा कर ले, जब तक होगा दम ने दम, साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे खुशियां हो या गम। अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, मुझको मिली है सांसें तेरे लिए, मुझको मिली है सांसें तेरे लिए, ख्वाब सजाए आंखें तेरे लिए। अब न कभी रूठेगी तेरे वादों का मौसम, प्यासे दिल पे ना कोई दूजा रंग चढ़े, कम ना हो हर लम्हा तेरी चाहत और बढ़े। अगर जिंदगी हो तेरे संग हो।